करे ए मेरे दीन के पासबानों को इस निजामे बंदी से बगावत करे, इस निजामे बंदी से बगावत करे। वक्त का ये तकाजा है शमशीर ले और बातिल परस्तों को गारत करे, जुहद पे हम के खूगर बने इस तरह खाक खू के जहां से मुआ